jouw hit in de mix. De 538 Weekend Mix. Every time we're in the dark, trying to light a spark, though my heart was made of gold. Did I really go too far? Or did we go too far? Messed it up, guess I should've known. vet zeg. Afrojack sluit aanstaande maandagavond 58 Koningsdag af. De hele line-up en de timetable check je op 538.nl. Alles volg je natuurlijk op Radio 58 en TV 538. Breda, we hebben er zin in. Tot maandag. Hier is Diplo met Stay High. Oh, stay in my favorite town, where the party got away.

Lopez, David Guetta en Save Me Tonight. En ook dit weekend geniet je nog heel even van de Dutch 1000. En maak je kans op kaarten voor 58 Koningsdag aanstaande maandag in Breda. Alle info 58.nl. Verder met de weekendmix. Hier is Taylor Swift met Open Light. Dit nummer echt een soort van overgang van de lente naar de zomer. Precies de periode waarin we zitten. Another 54 Ultra en Talk To You hoorde je in de 538 Weekend Mix. Daarvoor nog Peggy Goo. En nu, op een dag. Dit is Miles Away op 538. Where we can fly away. And if it's